20% taniej. Złoty 49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Trybunał Konstytucyjny zajmie się zniesieniem limitu składek na ZUS. Tęczowy piątek w szkołach pod lupą Ministerstwa Edukacji. Gwałtowne wichury we Włoszech i Francji. Przedsiębiorcy z Konfederacji Lewiatan oraz Związkowcy Solidarności alarmują. Zniesienie limitu składek na ZUS będzie miało negatywne skutki dla ubezpieczeń społecznych i rynku pracy. Sprawą zniesienia granicy opłacania składek na ZUS na poziomie 30 przeciętnych wynagrodzeń ma się dziś zająć Trybunał Konstytucyjny na wniosek prezydenta. Wejście nowych regulacji w życie od nowego roku może spowodować duże perturbacje w funkcjonowaniu firm, wskazuje Henryka Buchniarz z Konfederacji Lewiatan. Wysokie wynagrodzenia są tam, gdzie są firmy zaawansowane technologicznie, gdzie mają ludzi z wyższym wykształceniem. Te firmy będą najbardziej dotknięte. Firmy zagraniczne, w których są najwyższe wynagrodzenia. Więc dla nich wszystkich to będzie sygnał, że prowadzenie dalej biznesu w Polsce staje się coraz bardziej nieprzewidywalne. Henryka Buchniarz dodaje, że zniesienie limitu będzie oznaczało ogromne zróżnicowanie emerytur w przyszłości. Podobne obawy ma rzecznik Solidarności Marek Lewandowski. Jeżeli bardzo bogaci ludzie będą wpłacali duże składki i brali dużą emeryturę, to potworzą się kominy pomiędzy tymi najniższymi emeryturami i najwyższymi. Przy polskim systemie waloryzacji emerytur, który jest procentowy, oznacza to, że ci bardzo bogaci ludzie będą przy waloryzacji dostawali dużo większe podwyżki niż wynosi cała emerytura tych najniżej uposażonych. Według rządu zniesienie granicy opłacania składek na poziomie 30 przeciętnych wynagrodzeń korzystnie wpłynie na finanse Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na skutek zmian w przyszłym roku sektor finansów publicznych zyskałby około 5,5 miliarda złotych. Ministerstwo Edukacji Narodowej sprawdza, czy w szkołach, w których odbył się tęczowy piątek, nie złamano prawa oświatowego. Inicjatorem akcji była kampania przeciw homofobii, która zachęcałaby w ostatni piątek lekcje były poświęcone akceptacji dla osób o różnej orientacji seksualnej. Rzeczniczka resortu Anna Ostrowska mówi, że ministerstwo wie o kilkunastu przypadkach zorganizowania akcji bez zgody i wiedzy rodziców. Sytuacje, o których wiemy, są w tej chwili analizowane, są sprawdzane. To są sygnały od rodziców, którzy zgłaszali, że w konkretnej szkole odbyła się akcja. Oni o tym nie wiedzieli lub też ich dzieci uczestniczyły w akcji bez ich wcześniejszej wiedzy i zgody. Jeżeli dyrektor nie dopilnował, żeby wszyscy uczniowie biorący udział w akcji mieli zgody od rodziców, to może mu grozić komisja dyscyplinarna, poinformowała rzeczniczka MEN. Są zarzuty dla byłego trenera żeńskiej kadry narodowej w kolarstwie górskim Andrzeja P. został zatrzymany wczoraj. A rano śledczy zdecydują o jego dalszym losie. Andrzej P. jest pierwszym podejrzanym w sprawie nieprawidłowości w Polskim Związku Kolarskim. Przedstawiono mu zarzuty przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, o czym informuje rzeczniczka warszawskiej prokuratury regionalnej Agnieszka Zabłocka-Konopka. Jest to kilka zarzutów popełnionych na kilku pokrzywdzonych kobietach. Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 12. Przesłuchanie Andrzeja P. trwało kilka godzin. Po nim trafił do policyjnej izby zatrzymań, a rano pozna swoją najbliższą przyszłość. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych będzie o godzinie 9. Sprawa Andrzeja P. to jeden z wątków w postępowaniu dotyczącym PZKOL-u. Andrzej Grabowski, Polskie Radio. Gwałtowne ulewy i wichury w zachodniej Europie. We Włoszech zginęło 6 osób. W północnych regionach kraju ogłoszono stan alarmowy. Na Półwyspie Apenińskim wiatr w porywach wiał z prędkością 180 km na godzinę. Większość osób zginęła wczoraj w samochodach, na które upadły złamane drzewa. Kobietę w Albisoli koło Genui zabił kawałek spadającego gzymsu. Jest kilkudziesięciu rannych. W Wenecji zanotowano najwyższy od pół wieku poziom wody. Na północy kraju ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Zamknięto wiele grożących zawaleniem mostów, ewakuowano mieszkańców najbardziej zagrożonych domów. Dziś, mimo że pogoda ma się nieco poprawić, zamknięte będą szkoły i przedszkola w wielu miastach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Gwałtowna wichura przeszła też wczoraj nad Korsyką. Ranne zostały 3 osoby. Polskie szlagiery dwudziestolecia międzywojennego zabrzmiały w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert lata 20, lata 30 zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej i Trójkę uświetnił obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już. Były wykorzystywane w filmach, w teatrzykach rewiowych i przez piosenkę, tę taką lekką. Te utwory chcemy przywołać atmosferę tamtej Polski, czyli II Rzeczpospolitej. Gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ideą przewodnią tego było, żeby te szlagiery polskie pokazać ludziom, którzy kulturą zajmują się, pracują w placówkach kulturalnych w Warszawie, zagranicznych, żeby posłuchali to, czym mamy możliwość się pochwalić. Taki jestem, zimny drań. Piosenki w jazzowych aranżacjach zaprezentował zespół Go Band. To był Serwis Trójki. Ja cię widzę w takim repertuarze. Tak? A ty jesteś zimny drań. Co ty opowiadasz? Tak, oczywiście. O, plotki. Na początek wieści z Meksyku. Co ty opowiadasz? Tak, reprezentacja Polski w futbolu, czyli piłkarze po amputacjach, wygrali drugi mecz Mistrzostw Świata. Potem jak na inaugurację pokonali 1-0 Kolumbię, tym razem też 1-0 pokonali Kostarykę. Ciężki mecz i trudny rywal, mówił po meczu debiutant Łukasz Miśkiewicz. Okazało się, że bardzo dobrze grałem w piłkę. Najbardziej niebezpieczną bronią były te wrzutki, takie mocno cięte piłki wrzucone w pole karne. Przy asyście dwóch ich napastników, którzy tam skutecznie nam przeszkadzali. Kostaryka, bardzo dobry zespół i to był ciężki mecz. Dziś Polacy o pierwsze miejsce w grupie zagrają z Japonią. Trzymamy kciuki. Mocno. Tak. W Ekstraklasie piłkarze zakończyli 13. kolejkę. Z kolan powoli podnosi się Zagłębie Sosnowiec. Po zmianie trenera przyszło zwycięstwo, a wczoraj cenny wyjazdowy remis. 2-2 w Krakowie z Wisłą. Pokazaliśmy charakter, stwierdza pomocnik Zagłębia Szymon Pawłowski. W 80. którejś minucie było 2-1 dla Wisły, ale udało się strzelić bramkę na 2-2. Pierwsza połowa praktycznie Wisła nic nie stwarzała, mamy kilka sytuacji i chwila nieuwagi. I w 45. schodzimy do szatni przegrywając 1-0, po przerwie wchodzimy znowu dobrze w mecz, strzelam bramkę, stwarzam sytuację i znów jedna akcja. Wisła strzela bramkę. Szkoda, ale trzeba szanować ten punkt i walczymy dalej. Tym bardziej, że drużyna pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Wisła jest czwarta, a lider to Lechia Gdańsk. Trenera zmienili niedawno w Sosnowcu, wczoraj w innym Zagłębiu, tym z Lubina. Mariusz Lewandowski nie utrzymał posady. Po słabych wynikach czara goryczy przelała się po porażce w Zabrzu. Zmiany na ławce także w Madrycie. W Realu trenerem nie jest już Julen Lopetegui. No ale jak się przegrywa w lidze z Deportivo Alavés, z Levante, a potem 1-5 z Barceloną i to bez Lionela Messiego, to szans na zachowanie posady nie ma. Kibice wyciągnęli białe chusteczki i pomachali trenerowi na do widzenia, a witał się z drużyną zaledwie w czerwcu, kiedy w kontrowersyjnych okolicznościach został wyrzucony z hukiem z reprezentacji Hiszpanii i to na dzień przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata. Federacja Hiszpanii wówczas dowiedziała się o romansie selekcjonera właśnie z Realem. Tymczasowym szkoleniowcem królewskich został Argentyńczyk Santiago Solari. To jeszcze dwa wyniki z lig zagranicznych. Manchester City pokonał 1-0 na Wembley Tottenham i wrócił na fotel lidera, a w Serie A Inter pokonał w Rzymie Lazio 3-0, dwa gole Mauro Icardiego. W plus lidze siatkarze zakończyli czwartą kolejkę. Na zwycięstwo wciąż czeka MKS Będzin. Wczoraj przegrał 2-3 z Jastrzębskim i zajmuje ostatnie miejsce, oczywiście z Jastrzębskim Węglem, który jest czwarty w tabeli. Lider to Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Za godzinę. Za godzinę. Zapowiedź. Co ty czekasz, opowiadasz? Nie możesz się doczekać. Zajrzymy za ocean. Do koszkarskiej ligi NBA. Tam Klay Thompson, zawodnik Golden State Warriors, zdobył 52 punkty, a 14 razy trafił za 3 punkty, co jest nowym rekordem ligi NBA. Trochę się dziwię, bo ja często rzucałem na podwórku za 3 punkty i to dużo więcej razy naprawdę? Niż 14, tak. Ja chociaż nigdy nie dorzucałem. Nie? Nie. Oczywiście rzucałem dużo więcej razy, 14 razy mi się zdarzało, a on widocznie z rzędu. No myślę, no raczej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak sobie jeszcze myślę o romansie pana trenera z Realem, czyli Real rozkochał i porzucił. Tak. Zimny trań. To ty to powiedziałeś. Dziś zachmurzenie duże z postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, najmniej opadów na zachodzie kraju, a także na krańcach południowo-wschodnich. Cieplutko jest, nie, redaktorze? Zadowolony? Tak, byłem zdziwiony. To bardzo dobrze. Bo w ciągu dnia będzie 15 stopni w Suwałkach, 16 w Gdańsku, 17 w Bydgoszczy, Toruniu, Jeleniej Górze, Katowicach i Zakopanem, 18 w Olsztynie, Koszalinie i Kielcach, 19 w Gorzowie, Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu, 20 stopni w Szczecinie, Warszawie, Łodzi, Krakowie i Przemyślu, a najcieplej w Rzeszowie i Lublinie. To masz 21 stopni. Cieplutko. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro!

Proszę się przestać dziwić. Wczoraj się pan dziwił, tak? Że miał pan nie, to pan przekręca głowę, jak się dziwi. A pan w lewo czy w prawo? Ja przymykam oczy, jak się dziwię. Mm. I próbuję sobie to wyobrazić. Jest pan zdziwiony z przymrużeniem oka? Tak. Bardzo dobrze, proszę pana. Tak się staram. Będzie miał pan pytanie trudne. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Bożena przesłała pytanie w imieniu 7-letniego Damiana. Pozdrawiam bardzo serdecznie Damiana. Pytanie jest poważne. Widać, że Damian jest zainteresowany żywo sytuacją. I żywo to jest dobre słowo. Tak właśnie chciałem dopowiedzieć, że żywo tutaj nie pojawiło się przez przypadek. Ponieważ Damian dopytuje, czy jesteśmy w stanie sklonować dinozaura. Szanowni Państwo, drogi Damianie, myślę, że tak. Naprawdę? Myślę, że tak. Może nie jeszcze, nie teraz, w tym momencie. Za chwilę będziemy w stanie. Tylko jest pytanie, po co mamy to robić? I żebyśmy zrobili takiego łagodnego, bo... Po co mamy to robić? Bo tak. Nie wiem, jakiego słowa użyć, bo chyba nie tworzyć gatunek, tylko raczej wskrzeszać gatunki wymarłe. Można na kilka różnych sposobów. Z dinozaurami większość z tych sposobów nie działa, bo po to, żeby się to udało, potrzebujemy w największym skrócie, bo to jest dość skomplikowana procedura, ale w największym skrócie kompletne, nieuszkodzone DNA dinozaura. Ale nawet wtedy, no nie jest to takie całkiem proste, choć możliwe. Z dinozaurami jest ten kłopot, że one jednak wymarły jakiś czas temu, jakiś dłuższy czas temu. I to, co znajdujemy, często nie jest kompletnym DNA. Ale wydaje mi się, patrząc na ogromny postęp genetyki i biotechnologii, i tych procedur, tych rzeczy, które się dzieją w tych dziedzinach, mówię to zupełnie serio, to jest taki postęp, szanowni państwo, to jest tak galopujące, my jeszcze może tego nie widzimy tak na co dzień w wykorzystaniu, w użyciu, ale myślę, że naprawdę któregoś dnia się obudzimy w zupełnie innym świecie, gdzie medycyna będzie na zupełnie, zupełnie innym poziomie właśnie z tego powodu, genetyki i biotechnologii. Ale wracając, jeżeli mówimy o gatunkach, które wymarły niedawno i których mamy całe DNA, w zasadzie jest to możliwe już dzisiaj. Odtworzenie takiego gatunku, który byłby w 99 czy w 95% rzeczywiście tym gatunkiem, który wymarł. Jeżeli mówimy o czymś, co wymiera dzisiaj, wczoraj, nawet 10 czy 20 lat temu, to ja nie widzę tutaj żadnych problemów, ponieważ ten świat, który znają i w którym żyły te zwierzęta, on w zasadzie dzisiaj też go mamy. Natomiast jeżeli mówimy o gatunkach, które wymarły bardzo dawno temu, ja już nie mówię o dinozaurach kilkadziesiąt milionów lat, ale ja na przykład mówię o mamutach, które były jeszcze wtedy, kiedy my zaczynaliśmy być. Gdzie one dzisiaj miałyby żyć? Ja się zastanawiam. Po co tworzyć czy wskrzeszać zwierzę? No to myślę, że jest kwestia tego, co widzieliśmy w filmach fantastycznych. Powstał pewien park, w którym jest to atrakcja. No dobrze, tylko to jest pytanie, czy my potrzebujemy takiego zwierzaka po to, żeby go badać, czy po to, żeby... Był atrakcją. Żeby był atrakcją, po to, żeby no z zasady, skoro jest park i zamknięta przestrzeń, no to nie może ich być tam zbyt wiele. Więc z zasady one nie będą mogły się rozmnażać w sposób zdrowy, czyli taki, w którym ta pula genowa jest cały czas gdzieś tam mieszana, po to, żeby stworzyć jeden egzemplarz, albo nawet dwa egzemplarze, po to, żeby one nawet, jeżeli będą miały potomstwo, to potomstwo będzie chore, dlatego, że nie będzie tej wymiany i tej ciągłej takiej wirówki genów, która gwarantuje nam zdrowe potomstwo. Nie widzę, mówiąc szczerze, sensu, powodu i wydaje mi się to nieco okrutne. Są to kwestie etyczne, dodatkowe. Natomiast technicznie Damianie, myślę, że na pewno niektóre zwierzęta już można w ten sposób wskrzeszać. Jest kilka frontów, kilka bardzo zaawansowanych prac odnośnie tych, które wymarły nie tak dawno temu. Jeżeli chodzi o dinozaury, myślę, że z czasem też się tego nauczymy, o ile będziemy chcieli w ogóle. Przychodzi mi do głowy, nie wiem, czy pan pamięta, nosorożca miał na imię Sudan, był ostatnim... Jakimś Tak. Ostatnim podgatunkiem, zdaje się, jeśli dobrze mówię. Kilka miesięcy temu? Kilka miesięcy temu. I myślę, że w tym wypadku, gdyby nauka potrafiła. To się da zrobić, jeżeli, a z pewnością, bo to na tyle niedawno, no kilka miesięcy na pewno pobrane próbki są bardzo dobrze zabezpieczone i to się wszystko zgadza. Nawet z mamuta, z grubsza coś takiego jest możliwe. To wymaga pewnych, tak jak mówię, to nie jest takie całkiem proste, to nie jest tak jak w Parku Jurajskim, że coś wsadzamy do czegoś, bach, i się rodzi dinozaur czy wykluwa. Natomiast no, z czasem się tego nauczymy na pewno. Doktor Tomasz Szarożek. Dziękuję. Dziękuję. Podziękowania przyszły na Państwa ręce. Dziękujemy za wczorajsze trzymanie kciuków. Wszystkie mamy lekarki z Łodzi, te, które zdawały wczoraj egzamin, są już specjalistkami pediatrii. Prosimy jeszcze trochę przytrzymać te kciuki, bo dziś z tym wyzwaniem mierzy się kolejna grupa i mam, i tatusiów, a trójkowe kciuki mają magiczną moc, tak napisała słuchaczka. Bardzo dziękujemy. Projekt Tata. 22 minuty po siódmej, Krystian Hanke. To teraz też będzie o lekarkach szczególnej specjalizacji. Przebijając się przez warszawskie korki, wczoraj z dziećmi stawiliśmy się w gabinetach stomatologicznym i ortodontycznym, więc o tym dziś słów kilka. Jeszcze 10 lat temu było inaczej, ale dziś aparat ortodontyczny to nic szczególnego. Przekonanie malucha do noszenia nie jest aż tak trudne jak kiedyś, opowiadała mi niedawno Agata Orzechowska, stomatolog z kliniki ANAM, autorka programu edukacyjnego Mleczne Stałe Zdrowe Twoje Zęby. Aparaty ruchome, czyli te, które się stosuje we wczesnym dzieciństwie, to są takie malutkie aparaciki, które dzieci zakładają na noc, no i czasem też na dzień. Ich minusem jest to, że są wyjmowane, czyli jest zawsze ryzyko, że dzieci ich po prostu nie noszą albo w nocy wyjmują. Nie ma nad tym kontroli. Aparat stały to taki aparat, który zakładamy już powiedzmy we wczesnym wieku nastoletnim. Nie jest niczym traumatycznym. Czasem zdarzają się tak rozległe wady, że wymagają jeszcze jakichś dodatkowych aparatów. Na ulicy tego nie widać. W uśmiechu widać po prostu aparat metalowy czy jakiś taki podobny. Właśnie. Kwestia gumek, które się zakłada, można sobie wybrać kolor, no to jest atrakcja. No i właśnie, to są takie triki, sposoby. Mój 8-letni syn aparat nosi od ponad roku i gołym okiem widać efekty, a jeszcze niedawno w miejscu po mlecznych górnych siekaczach, które trzeba było usunąć, dwa nowe stałe zęby, wyraźnie niesubordynowane, ciągnęły każdy w swoją stronę. Jest radość, jest duma, bo podjął wyzwanie i się udało, a czas wczesnoszkolny to dobry moment, żeby zwrócić uwagę na zgryz dzieci, byśmy potem my zgryzu nie mieli. Wtedy ewentualnie warto zwrócić uwagę, czy nie ma jakiejś predyspozycji do wady zgryzu. Przy czym tak naprawdę no, przyczyn wad zgryzu jest bardzo, bardzo wiele. Część z nich jest genetyczna i na przykład jeżeli któryś z rodziców ma jakąś taką genetyczną wadę typu progenia, czyli taka bardzo duża żuchwa wysunięta do przodu, to jest zawsze jakieś ryzyko, że dzieci też będą to miały. Natomiast szereg wad zgryzu powstaje w wyniku wszystkich jakichś nawykowych, nieprawidłowych, dodatkowych ruchów wykonywanych tutaj w obrębie jamy ustnej. A właśnie, niektórych wad zgryzu da się uniknąć, jeśli zawczasu o to zadbamy. To uwaga do rodziców niemowlaków. Smoczki zbyt długo używane, butelki ze smoczkami tak samo, czy nieprawidłowe układanie dziecka do snu pod nieprawidłowym kątem również ma tutaj wpływ. W związku z tym ta profilaktyka ortodontyczna we wczesnych latach jest bardzo ważna. Zaniedbania wpływają też na późniejszą wymowę u dzieci, pamiętajmy o tym. To nie chodzi o estetykę, zwraca uwagę Agata Orzechowska, jednocześnie uspokajając rodziców małych przedszkolaków. Pacjenci najczęściej myślą w kategoriach estetyki i ona jest oczywiście bardzo ważna. My jednak patrzymy na to w tym kontekście, że jest to leczenie. W pierwszych latach dziecka nie warto aż tak bardzo przywiązywać wagi w ogóle do ustawienia zębów. Zęby mleczne mogą stać w cudzysłowie krzywo, czyli mogą być porotowane, mogą, a wręcz powinny być ustawione ze szparami. To nawet lepiej poprawia jakby możliwość oczyszczania. Czym warto ewentualnie się przejąć w uzębieniu mlecznym, to po pierwsze nawykami i jakimiś parafunkcjami u dziecka, czyli zgrzytaniem, nagryzaniem przedmiotów, podpieraniem się, nieprawidłowymi wszystkimi takimi dodatkowymi rzeczami, które dzieci wykonują. One to często zaczynają robić w okresie takim późno przedszkolnym. No więc przy okazji sprawdziliśmy samą klawiaturę córki. Nie jest to łatwe, bo dzieci nie lubią grzebania im w jamie ustnej zimnymi metalowymi przedmiotami, ale regularne i naprawdę dokładne mycie i nitkowanie zębów, co przypominam i będę przypominać, sprawia, że dzieciństwo może być wolne od borowania, więc humor się szybko poprawił. Zaserwowaliśmy więc fluoryzację, a tutaj proszę bardzo, o czym mówiłeś? O trikach. Można też wybrać sobie, czy środek do fluoryzacji ma być o smaku wiśniowym, melonowym, miętowym czy karmelowym, proszę pana. Pani pedodontka też okazała się wspaniałą mistrzynią ceremonii. Zresztą dziś gabinety dla dzieci są wyposażone w szereg rozweselaczy, ekrany z bajkami dla odwrócenia uwagi też są, a szuflady pełne plastikowej biżuterii dla dzielnych pacjentek i gadżetów dla dzielnych pacjentów. A my już czekamy na pierwszą wizytę wróżki zębuszki, potem kolejnych 9. Tak, to niestety będzie wyglądało. A za chwilę Alicja będzie wyglądać jak te dynie jutro pewnie, ale to najpiękniejsze momenty na zdjęciach potem dokumentowane, oglądane po latach. Ostatnio właśnie mieliśmy kwestię wróżki zębuszki. Przepraszam, że państwu opowiem. No i zapomniała przyjść. I usłyszeliśmy taki oto tekst w domu, że nie przyszła, bo jest niedziela i może ma wolne tak jak sklepy. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Rano, w domu. Alicja, nie chcę iść do przedszkola. Tata, ciekawe dlaczego tak nie lubisz tego przedszkola? Bo ja nie lubię jak zupa jest przed. Przed czym? No, przed drugim daniem. 27 po 7. Ja rozumiem cię, Lecka, Ostaszewska, Dzikerman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Ja rozumiem, że ciężko z nadmiaru wybrać tę jedną, gdy zalega ci w workach masa nasion boleśnie, ale żeby aż tak nisko lecieć i by mogła się mieć się w kolekcji dać. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. I to jest tytuł tego nagrania. Nosowska 227 trójek jeszcze w uzupełnieniu pytań z kosmosu. Informacja dla Damiana jeszcze, może będzie go to interesowało. Genetyka zwierząt i ludzi jest zupełnie inną genetyką niż genetyką roślin. To, co mówi pan doktor, oczywiście jest możliwe, ale jeszcze trzeba pamiętać o materiale genetycznym, który znajduje się generalnie poza jądrem komórkowym, w mitochondriach i w innych strukturach wewnątrz komórki. Także to by nie było takie proste. No i genetyka zwierząt cechuje się tym, że ryzyko popełnienia błędu jest o wiele większe. Tutaj się kłania coś takiego jak pojęcie dawki genu. O właśnie, bardzo panu dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata. Zyskaj do 11 100 zł. Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Do stołu rozmów o 10:00 wracają związkowcy z LOT-u i zarząd przewoźnika. Tym razem tematem negocjacji będzie bardziej korzystny dla pracowników system wynagrodzeń. Strajk został zawieszony do godziny 22:30 po wczorajszych 5-godzinnych rozmowach. Związki zawodowe zapewniły, że wszyscy strajkujący pracownicy LOT-u przystąpią dziś do pracy. Wszystko wskazuje na to, że Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT będzie chciała przesłuchać byłego premiera Donalda Tuska. Mówi o tym jej szef Marcin Horała z PiS-u, choć jak dodaje, ostateczną decyzję musi podjąć cała komisja. Chociażby decyzja pana premiera Tuska o zlikwidowaniu Departamentu Ochrony Interesów Ekonomicznych Państwa w ABW i połączenie go z Departamentem Kontrwywiadu, czyli zajmującym się zasadniczo czymś zupełnie innym, no co znacząco obniżyło rangę. A właśnie przestępczość VAT-owska no wprost uderzała w bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, zagrażało budżetowi. Według szacunków luka w VAT-ie w latach 2008-2015 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Po wyborach lokalnych w Hesji Angela Merkel zapowiada, że nie będzie ubiegać się po raz kolejny o stanowisko przewodniczącej CDU. Kanclerz Niemiec poinformowała też, że nie będzie się starać o żadne polityczne funkcje po 2021 roku. Obecna czwarta kadencja jest dla mnie ostatnią jako szefowej rządu. W następnych wyborach nie będę już startowała jako kandydatka CDU na stanowisko kanclerza. Nie będę także kandydowała do niemieckiego Bundestagu i nie zamierzam kandydować także do żadnych innych politycznych stanowisk. W niedzielnych wyborach w Hesji CDU zanotowało najgorszy wynik wyborczy od 1966 roku. Jak oświadczyła Angela Merkel, głosowanie jest dowodem na to, że jej rząd utracił wiarygodność. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Kraje członkowskie i Parlament Europejski siadają dziś do rozmów o kształcie przyszłorocznego budżetu. Po stronie polskiego rządu jest zgoda na wyższe składki, nie ma zgody na cięcia. Polski rząd zgadza się, że trzeba zwiększyć obciążenia składką poszczególnych krajów członkowskich. Nawet jest gotów poprzeć rozwiązanie jakiegoś nowego rodzaju zasilania w postaci podatku cyfrowego. W oczywisty sposób nie zgadzamy się z tą propozycją komisji, która zaproponowała cięcia zarówno w polityce spójności, jak i w wspólnej polityce rolnej. Mówi europoseł Zbigniew Kuźmiuk z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Rada Europejska jest przeciwna projektowi Europarlamentu ze względu na wysokość wydatków. Więcej pieniędzy miałoby trafić m.in. na program Erasmus+, czy wspieranie zatrudniania ludzi młodych. Zdaniem krajów członkowskich oznacza to przerost zobowiązań o ponad miliard euro. Strony mają czas na porozumienie do 19 listopada. Puls Biznesu wraca dziś do tematu, jak pisze, jednej z największych afer gospodarczych w historii Polski. Chodzi o sprawę Skoku Wołomin. W gazecie czytamy, że gang, który rządził wołomińską kasą, inwestował potężne pieniądze w wiele branż, m.in. w turystykę. Jak ustaliła gazeta, wartość kredytów wyłudzonych głównie z udziałem tzw. słupów to blisko 2 miliardy złotych. Co działo się z tymi pieniędzmi, ma teraz ustalić z pomocą ABW gorzowska prokuratura. Jej zdaniem spółdzielcza kasa była grupą przestępczą, do której należeli m.in. prezes, wiceprezesi i członek Rady Nadzorczej. Prokuratorzy wyjaśniają teraz wątek związany z praniem pieniędzy, które były wyprowadzane z instytucji i trafiały na konta różnych firm w Polsce. Na globalnych rynkach o poranku huśtawka nastrojów. O szczegółach dla Trójki mówi analityk TMS Brokers Bartosz Sawicki. Globalne rynki akcji pozostają ekstremalnie rozchwiane, a nastroje zmienne i chimeryczne. Dobitnie potwierdza to wczorajsza sesja na Wall Street, a jej przebieg sugeruje, że to jeszcze nie koniec rynkowych turbulencji. Na początku handlu indeksy pięły się dosyć wyraźnie, by szybko tąpnąć o ponad 900 punktów od lokalnego szczytu, czyli na ponad 3,5%. Ostatecznie handel kończono jednak o 1% pod kreską. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Euro o poranku kosztuje 4,33, dolar 3,80 i tyle samo płacimy za franka szwajcarskiego, a za brytyjskiego funta 4,86.

Podobieństwo partii na organach Hammonda do utworu July Morning spowodowało słowny ciąg Uriah, Araya, Arachia. Utwór w czasie trasy promującej album Błysk śpiewała z Hejem też Katarzyna Nosowska. Arachia. Do samego końca. Kult. Piotr Metz, bardzo dziękujemy za 17 minut. 8. Zapraszamy do trójki. No i proszę posłuchać. Kilogram jako jednostka miary do wymiany. Wzorzec kilograma przechowywany w Sèvres pod Paryżem to walec o średnicy i wysokości 39 mm, składający się w 90% z platyny i w 10% z irydu. Niestety od lat zmienia się pod wpływem czynników zewnętrznych. Dlatego była konieczność stworzenia wzorca bardziej precyzyjnego, mówi profesor Krzysztof Meissner, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego. System SI wprowadzony we Francji ponad 200 lat temu bazował na bardzo naturalnych pomiarach, typu na przykład 1/10 milionowa odległości z równika do bieguna północnego. To był metr, kilogram, to był jakiś wzorzec. Natomiast z biegiem czasu okazywało się, że te wzorce są zbyt mało dokładne. obecna definicja kilograma opiera się o walec stopu platynowo-irydowego. Sebastian Margalski z Głównego Urzędu Miar. Materiał, który jest bardzo gęsty. Tymczasem okazało się, że on z biegiem czasu traci na wadze. Gdy w co kilkadziesiąt lat, gdy naukowcy zaczęli wyjmować na zewnątrz wzorzec kilograma i porównywali go z kopiami, okazywało się, że te rozbieżności się zaczynają pojawiać. Jedne chudły, drugie tyły. I okazało się, że nie wiadomo było do końca, który z nich tyje, który chudnie, ponieważ jeżeli się uzgadnia, że jeden jest idealny, no to od niego się porównuje kolejne. I w związku z tym, ponieważ teraz bardzo dobrze znamy fundamentalną fizykę, coraz bardziej było przekonanie, że trzeba odwołać się do fundamentalnych praw fizyki, które są stałymi fizycznymi. Precedens już jest, bo od jakiegoś czasu metr jest definiowany poprzez prędkość światła, która została uznana jako dokładna i obecnie stwierdzono, że nadszedł czas, żeby kilogram był definiowany przez stałą Plancka, która jest znana z dokładnością co najmniej 1 do 100 milionów. Dlaczego to takie ważne, taka precyzja? Jeśli chodzi o wszelkie urzędy miar i wag oraz w ogóle takie wszelkie zagadnienia wzorcowania. Jacek Błoniarz, fizyk z Centrum Nauki Kopernik. Jak powinien wyglądać wzorzec sekundy, wzorzec metra, wzorzec kilograma, to tam jednak precyzja jest wymagana niesłychana. No bo właściwie później wszystkie urządzenia pomiarowe, które konstruujemy, one właściwie bazują na tych wzorcach. Czyli wzorzec musi być wzorcowy. Musi być wzorcowy. Czy ma to jakieś przełożenie na nasze życie? Jak pani kupuje cukier, 1 do 100 milionów wagi tego cukru, naprawdę tak tam pyłek usiądzie, to jest zdecydowanie większa różnica niż jakakolwiek zmiana w systemie SI. Natomiast to uporządkuje bardzo. Dla zwykłego śmiertelnika one mogą być niewielkie, natomiast jeżeli mówimy, czy myślimy o nowoczesnych technologiach, o napędach atomowych, o cienkich telefonach komórkowych, to tam już nanometry mają znaczenie, nanogramy też. Ale nadal kilogram puchu i kilogram cukru to będzie kilogram. Po odmierzeniu to jest na pewno tu i tu kilogram. Natomiast w świecie przyrody cały czas dzieją się różne zjawiska. Utlenianie, parowanie, sublimacja. Także bardzo wiele różnych zjawisk się dzieje i pytanie brzmi wtedy tak, czy jak ja za rok przyjdę i jeszcze raz spytam, czy w substancji A i substancji B jest kilogram, no to odpowiedź nie jest taka oczywista. Chodzi o to, żeby oprzeć przyszły wzorzec o coś, co jest zawarte w prawach natury. Coś, co może nie jest fizycznie materialne, ale da się odtworzyć w każdych warunkach. Nawet tak się śmiejemy trochę w Urzędzie Miar, że gdybyśmy nawiązali kontakt z cywilizacją pozaziemską, to przesyłając im w jakimś uzgodnionym języku definicję kilograma, moglibyśmy oczekiwać, że oni ją odtworzą u siebie. Jak wyliczana jest rzeczywista masa kilograma? Znając sekundę, wyliczamy metr, znając prędkość światła, która jest zdefiniowana. Następnie stała Plancka to jest kilogram razy metr kwadratowy dzielone przez sekundę. Więc znając stałą Plancka, znając metr i znając sekundę, wyliczamy kilogram. No przecież to proste. A stała Plancka to Państwo wiedzą, więc nie będę tłumaczył. Zmiany dotyczące wzorca kilograma zostaną wprowadzone w połowie listopada, już niedługo na konferencji poświęconej miarom i wagom. I ta konferencja odbędzie się w Wersalu. A wagę kilograma badała nasza reporterka Izabela Woźniak. Dzień dobry. No i zaczęło się majstrowanie. Najpierw przy genetyce, teraz przy metrze. Dziękuję bardzo. No właśnie, ale może to coś zmieni, wie pan, w naszych codziennych zmaganiach z wagą, mam nadzieję. A jeśli chodzi o wzorzec sekundy, to będą państwo mieli wzorzec przed 8, 5 sekund przed. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. He said, I come from a land down under. Read us low and mention her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Dzień dobry, no ja chciałem powiedzieć tylko, że ja swoich kilogramów mogę oddać temu wzorcowi. Nawet kilka, daście, jak będzie trzeba. Widzę, że waga kilograma Państwa bardzo zainteresowała. Właśnie słucham audycji o wzorcu kilograma i ostatnio tak byłem na wadze i tak chyba coś mi się zdawało, że jednak coś się rozjechało z tym kilogramem. To się czasem zdarza, ale proszę się nie martwić, 2,2 i 7 trójek. Mówiłeś w projekcie Tata o... Zębach. O zębach. I aparatach. I aparatach i o zębach. Jestem dentystą i pan redaktor zrobił mały błąd, mówiąc o mleczakach i wróżce zębuszce. Jest 20 mleczaków, nie 10. 10 to jest w jednym łuku. No ale tak właśnie taki był... 10 na górze, 10 na dole, tak. No i trochę było o tej stomatologii i tu proszę, przychodzi taki list od pana Łukasza, ja w ogóle nie wiem, co z nim zrobić. A list brzmi tak, a ja dziś po raz ostatni obchodzę urodziny z trójką z przodu. Smutno. Muzyczny rozkład jazdy. Ale proszę się nie martwić, wszystko będzie dobrze. Nie będzie tylko kąsać. To bardzo było bez kłamstwa. Ale dobrze, wszystko dobrze. A my zaczniemy od filmu. I dzisiaj w ogóle będzie jakoś tak trochę trójkowo-filmowo w muzycznym rozkładzie jazdy. Dokument Back to Black opowiada o nagrywaniu drugiego i zarazem ostatniego albumu Amy Winehouse. Film ukaże się na DVD 2 listopada i będzie zawierał niepublikowane dotąd fragmenty prywatnego koncertu Amy. Koncert zatytułowany An Intimate Evening in London odbył się w studiu Riverside w Londynie 10 lutego 2008 roku w noc zdobycia przez artystkę 5 nagród Grammy. I ten film już niebawem w prywatnych odtwarzaczach może się zakręcić. I zakręci się pewnie też Polska wokół. Pięknie to wszystko brzmi. A jeśli o filmie mowa, to ścieżka dźwiękowa do filmu Narodziny Gwiazdy po raz trzeci na szczycie zestawienia najpopularniejszych płyt w Stanach Zjednoczonych. Główne role w filmie grają Bradley Cooper i Lady Gaga, a płyta z soundtrackiem przebiła popularnością dotychczasowe płyty artystki. To niesamowite. Film będzie w kinach w Polsce od 30 listopada. Na Andrzejki będzie można sobie pójść i zobaczyć. Na wydawnictwo trafiły 34 utwory, w tym aż 19 piosenek śpiewanych przez Lady Gaga oraz Bradleya Coopera osobno i w duecie, a na płycie znajdują się także fragmenty dialogów z filmu. Jeśli ktoś chciałby sobie przypomnieć po obejrzeniu obrazu, to także będzie miał taką okazję. Przypomnijmy, że Narodziny Gwiazdy to już czwarta kinowa wersja filmu, w oryginale w 1937 roku. Zagrali Jane Gaynor, Frederick March, a w produkcji George'a Cukora z 1954 roku wystąpili Judy Garland oraz James Mason i w 1976 roku na ekranie pojawili się także Barbara Streisand oraz Chris Christopherson. No dobrze, a teraz coś z zupełnie innej beczki. No bo supergrupa Kiss znana z tego, że fajnie gra, no i że na koncertach, teledyskach, zdjęciach mają na twarzach takie specjalne makijaże. Tak to nazwijmy. Ogłasza pożegnalną trasę. To będzie nie Last po raz Kiss. Pierwszy, zdaje się. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie w The End of the Road Tour wyjadą muzycy Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer oraz Eric Singer. Trasa potrwa przynajmniej do końca 2020 roku, więc to będzie długie pożegnanie. I zakończę ponad 45-letnią historię zespołu, który sprzedał na całym świecie ponad 75 milionów płyt. Grupa po raz pierwszy zagra także, uwaga, w Polsce. I to jest ważna informacja dla wszystkich fanów nad Wisłą. Dosłownie nad Wisłą, bo w krakowskiej arenie, Tauron Arenie 18 czerwca. Tak zaśpiewają, jestem tego pewien. A dziś rozpoczyna się przedsprzedaż pakietów VIP. W kolejnych dniach uruchomiona zostanie także sprzedaż pozostałych opcji biletowych. Grupa Kiss,